Άσε μας κάτω, ρε Ειρήνη. Καλά, καλή κύριε, μη θυμώνετε. Εγώ έτσι ρώτησα. Όχι, να μην ρωτάς καθόλου. Εσύ να κάνεις αυτό που σου λένε και να μην ρωτάς. Για να κάνουμε εμείς αυτό που κάνουμε, κάποιο λόγο θα έχουμε. Και δεν μου λες, Ρωδησία, μόνο σου βάφτηκες. Και ποιος να με βάψει. Έχω στο σπίτι ένα κουτί γεμάτο μπογιές. Είναι συνάδελφοι δημοσιογράφοι αυτοί που ακούσατε μόλις. Δεν είναι ο Βουτσάς, δεν είναι ο Βέγκος. Είναι συνάδελφοι δημοσιογράφοι την ώρα του λειτουργήματος. Που βάφονται, που φοράνε περούκα, φοράνε μουστάκι και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τους βλέπετε βέβαια μασκαρεμένους στα δελτία ειδήσεων, στις θέσεις των αναλυτών ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη θέση. Γιατί και εκεί μασκαρεμένοι είναι, αλλά στη Νέα Υόρκη αποφάσισαν να το κάνουν κανονικά με όλους τους τύπους. Πήραν τα αξεσουάρ και παρακολούθησαν τον Νίκο τον Παπά. Ηλίθιο καταρχήν, άθλιο κατά δεύτερον. Αλλά συμβαίνουν και στις καλύτερες επαγγελματικές ενώσεις, στις καλύτερες αποστολές μπορεί να συμβούν τέτοια πάρα πολύ ωραία γεγονότα. Όλο αυτό που συνέβη εκεί βεβαίως δεν επισκιάζει το μεγάλο σκάνδαλο, το βατοπέδι του ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλάμε έτσι και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Όλα αυτά που συμβαίνουν, που βλέπουμε να συμβαίνουν σιγά σιγά ξετυλίγονται με τα βοσκοτόπια, με τις άδειες, με το διαγωνισμό, τον πολύ καλό διαγωνισμό για τον οποίο πανηγύρισαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός και όλοι οι υπόλοιποι στην πορεία, ότι εισέπραξε το δημόσιο τα 240 εκατομμύρια και τώρα καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι θυμάρια, κάτι νταμάρια και κάτι κατσάβραχα. Βεβαίως δεν θα εισπράξει τίποτα από όλα αυτά. Και βεβαίως ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν τα έκανε μόνο στο Καλογρίτσας, δεν του ήρθε ξαφνικά να σκαρφιστεί όλα αυτά για να φτιάξει κανάλι. Αυτά δεν γίνονται ποτέ από μόνα τους. Δεν τα κάνει κάποιος επιχειρηματίας, δεν τα σκέφτεται κάποιος επιχειρηματίας, αν δεν έχει την εύνοια, την ιδέα, τη στήριξη, το σπρώξιμο από το Μαξίμου. Γιατί από εκεί, από τα υπόγεια και από τους ορόφους, ξεκινάνε τα πολύ ωραία σε αυτόν τον τόπο. Άλλες εποχές τα καταφέρνανε, γιατί ήταν μαέστροι στις λαμογές. Τώρα δεν τα πολύ καταφέρνουν. Δεν είναι μαέστροι. Έχουν υπερεκτιμήσει δυνατότητες και δυνάμεις. Δεν ξέρουμε, θα αποκαλυφθεί στην πορεία. Με τους συναδέλφους λοιπόν, τους μασκαρεμένους και τους άλλους μασκαράδες εδώ της πολιτικής γενικότερα, αυτούς που διοικούν και σώζουν τον τόπο, θα πάμε στα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε δύο ανέκδοτα. Το ένα είναι από τον Τσίπρα, το άλλο είναι από τον Κυριάκο. Γιατί και οι δύο μίλησαν χτες, ο ένας στην Κεντρική Επιτροπή, ο άλλος στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο έρχεται από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εγκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί λέει στη ΔΕΘ είπε ψέματα. Ξεκίνησε λέγοντας: δεν πρόκειται να κάνω το λάθος να εξαγγείλω πράγματα που δεν γίνονται. Και έκανα ακριβώς αυτό και κάτι παραπάνω. Δεν εξήγηλε μόνο πράγματα που δεν γίνονται, εξήγηλε πράγματα επικίνδυνα. Γελάει ο κόσμος, όπως λέμε. Να ακούς τώρα τον Τσίπρα να λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αυτά που εξήγηλε στη ΔΕΘ μάλιστα δεν είναι καλά, είναι ανεφάρμοστα, είναι επικίνδυνα και είναι πράγματα που δεν γίνονται. Η τρολιά της ιστορίας, η τρολιά γενικότερα του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται και μας βγάζει την γλώσσα. Ο Κυριάκος τώρα από τη Θεσσαλονίκη λέει ένα άλλο ανέκδοτο. Και έχω υποχρέωση να μιλήσω σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, στην κάθε μία και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, ως υπεύθυνους πολίτες, ως συνεργάτες σε ένα κοινό στόχο. Και σας ζητώ να με αντιμετωπίσετε και εμένα ανάλογα, όχι σαν κάποιον που κολακεύει και τάζει για να το ψηφίσουν, αλλά ως κάποιον που δουλεύει, δουλεύει πολύ σκληρά για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Των πολλών, όχι των λίγων. Έφτιαξαν καινούριο σηκώτη άνθρωποι. Να ακούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, αμοντάριστο είναι, ότι ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των πολλών, όχι των λίγων. Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και είναι γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και αδερφός της Ντόρας και τα κάνει όλα αυτά επειδή ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των πολλών. Αυτά τα δύο ήταν έτσι δύο ανεκδοτάκια για αρχή από τα παλαβά που συμβαίνουν. Πάμε τώρα στα σοβαρά της χώρας, που τα σοβαρά και τα αληθινά και τα ρεαλιστικά προέρχονται από ποιον άλλον, από τον Πρωθυπουργό. Παρά τις δυσκολίες, η οικονομία δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Ανακάμπτουμε, βγάζουμε την οικονομία από την κρίση με τη λαιλασία της κοινωνίας. Ανακάμπτουμε, βγάζουμε την οικονομία από την κρίση με τη λαιλασία της κοινωνίας. Δεν είναι αληθινό αυτό? Δεν έχει, λέει, λατηθεί η κοινωνία για να βγάλουμε την οικονομία από την κρίση? Έχει, λέει, λατηθεί λίγο. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η λαιλασία για να βγει τελείως η οικονομία από την κρίση. Από την οποία δεν βγαίνει καμία οικονομία της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά δεν έχει σημασία, βγαίνει η ελληνική με τη λαιλασία της κοινωνίας. Μια αλήθεια, επιτέλους, από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, τα έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα ηχητικά εδώ σε αυτή την εκπομπή και από άλλες, να λέει ότι το πρώτο τρίμηνο του 16 θα βγούμε, το δεύτερο τρίμηνο του 16 θα βγούμε από την κρίση, από την ανάκαμψη, το μετά τον Ιούνιο το έχει προσδιορίσει εκεί αρχές καλοκαιριού, έχει πει για το δεύτερο εξάμηνο του 10, τι είμαστε τώρα, του 16, έχει πει για το τρίτο τρίμηνο του 16 επίσης. Γενικότερα έβαζε ένα θα μπροστά. Θα βγούμε, θα κάνουμε, θα αναπτυχθούμε, θα ανακάμψουμε. Τέλειωσαν αυτά τα θα. Χρησιμοποιούμε τώρα τη λέξη ήδη, όπως ακούμε, όπως θα ακούσουμε και όπως ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουμε περάσει σε ανάπτυξη. Το δεύτερο τρίμηνο η οικονομία κινήθηκε θετικά. Περάσαμε δηλαδή το σημείο καμπής. Και το δεύτερο εξάμηνο όλα δείχνουν ότι έχουμε ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όλα δείχνουν ότι έχουμε ήδη περάσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ανάπτυξης. Ήδη. Έχουμε ήδη περάσει σε. Όπως το λέει, μπερδεύεται λίγο. Σου λέει ανάκαμψη, ανάπτυξη. Έτσι κι αλλιώς τίποτα από τα δύο δεν είναι. Ας πω κάτι από τα δύο. Κάποιος θα ακούσει, κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ ευκολόπιστοι που δέχονται τα πάντα, έχουν δεχτεί τα πάντα 1,5 χρόνο τώρα, οπότε κάποιος θα το πιστέψει. Ήδη, όπως ακούσατε, έχουμε περάσει σε ανάκαμψη και σε ανάπτυξη, αλλά για να γίνει πιο πιστευτός, χρησιμοποιεί και τα λόγια των Ευρωπαίων, της Λυκοσυμμαχίας, των Λύκων, όπως τους έλεγε, των Γκάνγκστερ, όπως τους έλεγε παλιότερα, για να γίνει πρωθυπουργός. Χρησιμοποιεί αυτές τις διαβεβαιώσεις, αυτά τα λόγια, αυτές τις διαπιστώσεις των Γκάνγκστερ, για να αποδείξει ότι του χρόνου, το 17, βγαίνουμε και στις αγορές. Ήδη ο επικεφαλής του ESM, που συνήθως οι δηλώσεις του δεν είναι και πολύ θετικές, εκτίμησε τις προάλλες ότι η Ελλάδα θα καταφέρει σύντομα, εντός του επόμενου έτους, να βγει με αξιοπιστία στις αγορές και να αρχίσει μόνη της να αναχρηματοδοτεί το χρέος της. Εντός του επόμενου έτους να βγει με αξιοπιστία στις αγορές Σήμερα βγήκαμε στις διεθνείς αγορές. Ο Τσίπρας λέει ότι ο τάδε του ESM είπε ότι το 17 θα βγούμε στις αγορές. Να θυμίσουμε ότι έχουμε βγει στις αγορές με το Σαμαρά. Θυμόσαστε που είχαν βγει μια φορά, είχαν ανοίξει τα βιβλία, είχαν γίνει εγγραφές και είχαμε βγει στις αγορές για κάτι πενταετή, αν θυμάμαι καλά, δεκαετή, δεν θυμάμαι. Δεν έχει και σημασία, γιατί βγήκαμε μόνο μια φορά, ξαναμπήκαμε μετά. Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα και λέει ότι θα βγούμε, είπε στην Κεντρική Επιτροπή χτες, ότι θα βγούμε το 17 στις αγορές. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Τσίπρας πέρυσι έλεγε ότι το 16 θα βγούμε στις αγορές. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος για την απομείωση του ελληνικού χρέους, προκειμένου να ανακτήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, σημαίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε πάλι την κυριαρχία μας, την οικονομική μας κυριαρχία. Και αυτός είναι ένας στρατηγικός και ουσιαστικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2016. Που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2016. Αλλά σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Ή μάλλον καλύτερα, μιας και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι. Αυτή είναι η παλιά κλασική δήλωση με το τι ακριβώς θα κάναμε εμείς στις αγορές. Σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη, τι θυμηθήκαμε έτσι, γιατί τέτοιες δηλώσεις αξίζει κανείς να τις θυμάται. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το χθεσινό Αλέξη Τσίπρα, το 17 θα βγούμε στις αγορές. Σύμφωνα με τον περσινό Αλέξη Τσίπρα, έχουμε ήδη βγει στις αγορές το 16. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον Γιώργο Παπανδρέου έχουμε βγει το 13 και σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά είχαμε βγει το 14. Οπότε κάθε χρόνο είμαστε στις αγορές. Δεν υπάρχει λόγος. Τα ακούει αυτά η Φωτίου. Ότι βγαίνουμε στις αγορές, ότι θα βγούμε στις αγορές. Βγήκε σε μια αγορά, όπως η ίδια δήλωσε. Βρήκε κάτι συνταξιούχους, πολύ ευτυχισμένους, πολύ χαρούμενους. Πετούσαν τα λεφτά τους, ψώνιζαν, μπαίναν στα μαγαζιά. Παίρναν και 920 ευρώ σύνταξη. Και ένας από αυτούς της είπε ότι δεν έχει υποστημιώσεις. Εντάξει, από 920, 917 πήγε η σύνταξή του. Ουσιαστικά 3 ευρώ, τίποτα. Εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος με βλέπει στον δρόμο και μου λέει, κοίταξε να δεις, εμένα η σύνταξή μου ήταν 920 και είναι 920, είναι 917. Δεν είχα καμία φοβερή από αυτές τις τομές που λένε τα μίδια, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, αυτό είναι κοντή γιορτή. Στο τέλος του χρόνου και στις αρχές του επομένου, ο καθένας θα έχει μετρήσει από τους συνταξιούχους αν τα λεφτά που έχει στην τσέπη του είναι αυτά που λέμε εμείς ή αν αυτά είναι που του λένε τα μύτια. Μάλιστα. Δεν είχα καμία φοβερή από αυτές τις τομές που λένε τα μύτια. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω. Οι άνθρωποι του Μόχθου είχαν πιάσει κάποτε τον Γιώργο Παπανδρέου. Ένας, δεν θυμόσαστε, που είναι αυτή η διήγηση τώρα εδώ, που του έλεγε: εγώ δίνω και το μισθό μου για να πάει καλά ο τόπος. Το είχε πιστέψει ο Γιώργος, γιατί όχι. Το είχε πιστέψει και η Φωτίου, γιατί όχι. Άλλωστε, η μείωση είναι ελάχιστη. Από 920 που παίρνουν οι συνταξιούχοι που βρίσκουν τη Φωτίου και τη μιλάνε, έχουν υποστεί 3 ευρώ μόνο. Μείωση, οπότε νομίζω είναι ένα μεληταίο ποσό. Συνεχίζουν την ευτυχισμένη ζωή τους και συναντιόνται όλοι αυτοί μαζί με τη Φωτίου. Ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να ανταλλάσσουν γνώμες απόψεις, όχι όπως λένε τα μίντια, ότι έχουν κοπεί το ΕΚΑΣ, ότι έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι έχει ανέβει το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών από την αριστερή κυβέρνηση, ότι έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Όχι, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο αυτό που λέει η Φωτίου και αυτή κυρίως που συναντάει η Φωτίου και την διαβεβαιώνει και αυτή τα πιστεύει, γιατί είναι όλα αυτά αληθινά. Δεν τα έχει σκεφτεί από το μυαλό της. Είμαι σίγουρος, θα πιστεύει και αν βρεθεί άλλος συνταξιούχος δίπλα στη Φωτίου να της πει κάτι τέτοια. 1500 η σύνταξη και έχει πάει 1497. Για να νιώθει ευτυχισμένη ότι η αριστερή κυβέρνηση πραγματικά επιτελεί κοινωνικό πάνω απ' όλα έργο. Τα ακούει όλα αυτά ο Κυριάκος και θέλει να κάνει κάτι. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα πια να τραβήξουμε. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα πια να τραβήξουμε. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα πια να τραβήξουμε. Μια γραμμή με το χθες. Μα αυτό. Μα αυτό ήθελε να τραβήξουμε και μας. Ο νους μας πήγε αλλού, γιατί ταιριάζει πολύ στον Κυριάκο όλο αυτό. Βάλαμε και το τραγούδι του Δάκη. Αλλά χωρίς στίχους για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Κυριάκος μόλις μας ανακοίνωσε το όραμά του για αυτόν τον τόπο. Να τραβήξει μια γραμμή. Θέλει να τραβήξει με το χθες, προφανώς, όπως τραβάνε όλοι μια γραμμή με το χθες, αλλά εφαρμόζουν αυτά που έκανε το χθες στο χειρότερό του. Το έχουμε ζήσει με καμιά δεκαριά πρωθυπουργούς. 2-11-200-8-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Αποστόλης είναι σε αυτό το τηλεφωνικό αριθμό, απαντά, πρόθυμα, όπως πάντα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, νέος αριθμός, ή να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή πολλά λέγονται για τους εργολάβους, για τον Καλογρίτσα που θα πάρει κανάλι με τα βοσκοτόπια και αφήνονται κάποια σύννεφα να υπάρχουν και να αιωρούνται πάνω από την καθαρότητα της αριστερής κυβέρνησης, έχει έρθει η ώρα να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Δεν θα το βάλουμε εμείς, αλίμονο, θα το βάλει ο αρμόδιος. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η διαπλοκή και η προστασία από τον νόμο κάποιων μεγαλόσχημων. Από εδώ και στο εξής ο νόμος ισχύει για όλους. Και σας ζητώ να με αντιμετωπίσετε και εμένα ανάλογα. Όχι σαν κάποιον που κολακεύει και τάζει για να το ψηφίσουν, αλλά ως κάποιον που δουλεύει. Δουλεύει πολύ σκληρά για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Αυτό το κράτος οφείλει να έχει και πλέον θα έχει περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Παράμπα, παράμπα, παράμπα, σούπερσταρ. Παράμπα, παράμπα, παράμπα, σούπερσταρ. Έχουμε καταφέρει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε, οι μισθοί κατέρευσαν, η ανεργία εκτοξεύτηκε. Παράμπα, παράμπα, παράμπα, σούπερσταρ. Παράμπα, παράμπα, παράμπα, σούπερσταρ. Κυρίες και κύριοι, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν τελείωσαν οι προνομιακές σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η διαπλοκή και η προστασία από τον νόμο κάποιων μεγαλόσχημων. Από εδώ και στο εξής ο νόμος ισχύει για όλους. Γαλό. Να τα ακούμε αυτά γιατί είναι ωραία να ακούγονται στην Ελλάδα του 2016, λίγο πριν βγούμε στις αγορές, να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει, τι έχει τελειώσει, διαπλοκή και αν ο νόμος θα ισχύει για όλους. Είναι είδηση. Το λέει κάθε πρωθυπουργός που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις και καμαρώνει για το αυτονόητο. Αυτό έπρεπε να ισχύει από το 1821. Δεν ισχύει, ούτε πρόκειται να ισχύσει. Παρ' όλα αυτά κάνουν δηλώσεις. Έτσι για να το θυμόμαστε. Μετά από όλα αυτά, νομίζω είναι και μεσημέρι, ας φάμε μια ομελέτα. Όχι μονάχα δεν έχει τελειώσει η μάχη, αλλά σήμερα η μάχη είναι πιο σκληρή από κάθε άλλη φορά. Γιατί αποδεικνύουμε ότι έχουμε τα κότσια να σπάσουμε αυγά. Σε ένα μπολ θα ρίξω 3 φρέσκα αυγά. Έχουμε τα κότσια να σπάσουμε αυγά. Και να ξέρετε, τα αυγά αυτά προέρχονται από κότες που ζουν ελεύθερες στους αχυρώνες. Γιατί πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα. Παίρνουμε ένα πυρνάκι. Χτυπάμε τα αυγά. Και συγκρουόμαστε στα αλήθεια, όχι στα λόγια. Θέλουμε το τηγάνι μας να μην είναι ούτε πάρα πολύ καυτό, ούτε πολύ κρύο. Θέλουμε να είναι κάτι ενδιάμεσα. Με το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Μην ξεκινήσετε να κάνετε ομελέτα άμα δεν έχετε αντικολλητικό τηγάνι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο τέλος που είπε ο Πετρετζίκης. Στο ενδιάμεσο είχε κάτι παράσιτα από κάποιον. Ενώ φτιάχναμε μια πάρα πολύ ωραία ομελέτα, αλλά δεν είναι μόνο η τροφή αυτού του τύπου. Πιο σημαντική, λένε κάποιοι ειδικοί, όχι πιο σημαντική, επίσης σημαντική είναι η πνευματική τροφή η οποία έρχεται από τον απέναντι. Κανένα κόμμα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τα χρώματά του στο ουράνιο τόξο της δημοκρατίας. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του ηχηρισμού. Η σημερινή κυβέρνηση θα είναι η τελευταία που θα ανεμίζει τις κουρελιασμένες σημαίες του παρελθόντος για να κρύψει από τους πολίτες τον ορίζοντα του μέλλοντος. Τα κρυσφύγετα της οκτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Ποιος του γράφει τους λόγους του Κυριάκου, τέτοια ποίηση, τέτοια λογοτεχνική έφεση? Πραγματικά είναι πολύ ωραίος ο Κυριάκος, έτσι και αλλιώς και με όλα αυτά που λέει, όταν λέει ότι υπηρετεί και τα συμφέροντα των πολλών, αλλά όταν τα διανθίζει με έτσι πινελιές λογοτεχνίας, νομίζω ο λόγος του γίνεται πιο πιστικός και άμεσα θέλει κάποιος να τον δει και πρωθυπουργό για να τα κάνει κιόλας όλα αυτά που λέει, τα ουράνια τόξα και τις κουρελιασμένες σημαίες στους γαλάζιους ουρανούς. Γεια σας, θέλω να μιλήσω, μπορώ? Μίλα, αγάπη μου. Θέλω να κάνω ένα παράπονο. Είμαι σε ηλικία που έχω δει πόλεμο, πείνα. Ακούγεται. Δικτατορία. Αριστερά. Πάλεψα, έκανα. Σοσιαλισμό, πες τα όλα. Ναι, ναι. Όλο στο νου μου έρχεται που έλεγε ο πατέρας μου μια παλμία τουρκική. Γιατί ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Τέντζερ Γιουβαρλαμί, Καπάουλτου. Να την πω την παλμία. Πείτε τι. Την κουρά. Την πάτησε η άμαξα Και τι έγινε, κουράδα και από εδώ, κουράδα και από εκεί. Κάντε μου και μια μετάφραση, είπατε είναι Τούρκοι και να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι Έλληνες. Ελληνικά το είπα. Α, συγγνώμη. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κατάλαβα τι προσέφερε αυτό, αλλά ευχαριστώ πάντως για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι, κατάλαβες. Θα μπορούσα να μου πείτε ένα τάλε κουάλε να τελειώνουμε. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, κάτι που είναι πιο κοντά σε εμάς, πιο ευρωπαϊκό. Εσύ, αυτός ο Κατρούγκαλος τον είδα από κοντά. Πόση γλίτσα. Χωράει, χωράει. Τον έχω δει και εγώ από κοντά 2-3 φορές. Πραγματικά πρέπει να έχει make-up γλίτσα, ρε παιδί μου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Όχι, όχι, δεν είναι βαμμένο αυτό, είναι φυσικό. Έλα, κορμί μου. Αγάπη μου. Α, μεστομένο μου όρικο γέρικο κορμί. Πατσόγρια μου. Άμα έρθω εκεί, αλλημονάσου. Αλλημονό μου. Δεν μου λες, μέχρι τώρα δηλαδή είχαμε ανήφορες κυβερνήσεις και είχε ο ανοιχτομάτης. Ο γουρλωμάτης για την ακρίβεια. Δεν λέμε ανοιχτομάτης, ο γουρλός, ο γουρλωμάτης. Ο γουρλός εκδικητής. Τα κάνει την κυβέρνηση του γουρλού. Ο γουρλός ροφός είναι ο Κούλης. Ο γιος του Τέρι του Χρυσού. Να τα λέμε καθαρά, παιδιά, ας μιλήσουμε επιτέλους με ονόματα. Ο τάκα τάκα τάκα. Ο τάκα τάκα τά. Το παιδί λάστιχο, το παιδί τον έχω κάνει λάστιχο. Εγώ δεν λέω για αυτό να είναι, λέω για το Τσίπρα. Πορδίτσα. Έγινε ανοιχτομάτης ο Τσίπρας. Έτσι λέει. Είναι αυτό που λέμε πότε ο ανοιχτομάτης, πότε ο Αυγουλωμάτης. Ο Αυγουλωμάτης ο Κυριάκος, ο ανοιχτομάτης ο Τσίπρας. Έχει λογική έτσι. Γιατί λέει ότι τώρα έβαλε τέλος στη διαπλοκή των καναλιών. Μπήκε. Ένα τέλος θα το δεις. Ένα τέλος πολυτελείας που λέμε. Δεν μου λες, θα μας ειδοποιήσεις όμως να ραφτούμε. Γιατί έχουμε ανάπτυξη. Να ραφτείτε ή να βαφτείτε. Να ραφτούμε, να ραφτούμε. Θα ραφτείτε μετά την ανάπτυξη. Με θα σας έχει αφήσει ξέχυλες και μετά θα ραφτείτε. Ναι, γεια σας. Γεια. Γεια σας. Από το Ινστιτούτο Φλωρεντίας παίρνουμε. Πες μου και για τους ραδιοσταθμούς, τι γίνεται, πώς σου αντέχει. Ναι, μια χαρά τα πάτε. Ο διαγωνισμός σας ήταν αδιάβλητος και πήραμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Διάφορος. Τι ήταν αδιάβλητος, άσε το διάλο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ισανότερα, και ισανότερα. Ότι ήταν διαγωνισμός από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, δεν το λέτε. Αυτό το διάβολο σε μάρανε εσένα. Τι να φορά πράγματα, ρε. Τι να αστά, ρε, παιδί μου, πες τα να πούμε, πες τα Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Άιντε. Αφού δεν ξέρω να την κάνουμε. Αφού είναι άμπαλοι, παιδί μου, βάλε τους προηγούμενους στους απατεώνες τους γνήσιους. Οι άλλοι είναι απατεώνες μεγαλόνια, παιδί μου. Βάλε τον Κυριάκο που ξέρει να τα κάνει αυτά. Έχει μέσα του μηχανισμό, έχει τον κόσμο. Βάζει τους ερασιτέχνες. Δεν ξέρουν, ρε, παιδί μου, δεν ξέρουν. Και δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν πάνε να μάθουν κιόλα. Θέλουν από μόνο του να κάνουν. Πα στο Γιάννο, πα στον Άκη που τα ξέρουν αυτά τα πράγματα και σου λένε τα κόλπα πώ πρέπει να τα. Δεν συνεργάζονται, παιδί μου, με τους σωστούς, δεν ξέρουνε. Δηλαδή, πάνε με κάτι τελειωμένους πασόκους, δεν πάνε με τους πρωτοκλασσάτους. Άσε με. Παρακαλώ. Θα βγεις στον πηγαίμο για την Ισάκη. Να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Και να έχεις οριοθετήσει την κορυφογραμμή. Κυρίως. Να σου πω, εσύ δεν έχεις τίποτα κατσάβραχα ή βοσκοτόπια στην Ελλειψό να δώσεις ως εγγύηση για τηλεοπτική άδεια. Πού να φανταστώ τώρα. Δηλαδή ήταν κάτι ελιές, κάτι κνούκλες, κάτι πατηλιές πάνω στο βουνό μετά την Αγία Παρασκευή. Να τώρα λέω σιγά. Και τι θα γίνει τώρα με τον Καλογορίτσα δηλαδή. Με τα βοσκοτόπια θα την πάρει. Τι έχουν παιδί μου τα βοσκοτόπια. Τι ζώρετε να μας επειδή τα έχουν και κάτι γειτόνι. Αυτοί είναι ικανοί με τον Καλογορίτσα να κάνουν πράξη του τραγούδι του Δελιβοριά. Και να δούμε ξαφνικά τρένο στην κορυφογραμμή. Στα βοσκοτόπια πάλι. Κι είναι ένα αργό τρένο στην κορυφογραμμή. Είναι ένα αργό είναι τρένο στην κορυφογραμμή. Μ' αρέσει που σε κάθε περίπτωση βρίσκει και ένα τραγούδι που πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Δηλαδή, οι πρόσφυγες πρέπει να αγαπάνε τους άλλους πρόσφυγες. Τα λαμόγια να αγαπάνε τα άλλα λαμόγια. Οι δημοσιογράφοι να αγαπάνε τους άλλους δημοσιογράφους. Πολύ αγάπη θα ξεχυλήσουμε τα αυτά, φίλε. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Και για να πω κάτι, να γουστάρουν και εκεί και οι θίτσες στο Ρεόκαστρο. Αράπη μόνο. Αράπη μόνο. Περιμένεις αγάπη από άλλους. Αγαπάτε αλλήλους δηλαδή. Αγίων μονοφυσιανοί δηλαδή. Τώρα πίσω. Αυτό είπα εγώ. Τέλος πάντων, χέστο. Έλα, γεια. Και σας ζητώ να με αντιμετωπίσετε και εμένα ανάλογα, όχι σαν κάποιον που κολακεύει και τάζει για να τον ψηφίσουν, αλλά ως κάποιον που δουλεύει, δουλεύει πολύ σκληρά για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Μπράβο! Οι πολλοί το ξέρουν ότι ο Κυριάκος δουλεύει πολύ σκληρά μάλιστα για τα συμφέροντα και τα όνειρα. Αυτό είναι το θέμα. Και τα όνειρα των πολλών. Αφού δεν βγαίνουμε στους δρόμους, τουλάχιστον να ακούσουμε κάτι σχετικό για το δρόμο. Ο δρόμος που έχουμε επιλέξει το ξέραμε. Είναι δύσβατος. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος και εκεί που πήγαινε εντελώς ξαφνικά τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Αλλά είναι ένας δρόμος που έχει προορισμό. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε. Και το ταξίδι μας μπορεί να έχει άλλοτε ήρεμα νερά και άλλοτε πολύ ταραγμένα, όμως για μας, αντίθετα με τον ποιητή, σημασία έχει ο προορισμός. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος ως τηλεστηγή σαν πατριώτη. Όχι. Παραπάνω χαλάει. Μα μάλιστα. Είναι εκεί που ο Ρέστης Μακρύς έχει βγει να δει από το παράθυρο και πέφτει το όλο το λεωφορείο στον προορισμό προς Λεστινίτσα. Σε μια λακκούβα χτυπάει το κεφάλι του και μπαίνει μέσα και λέει στον Παντελή Ζερβό, που είναι ξάδερφος της γυναίκας, σε μια σύσταση που είχε γίνει πριν που κρατούσε 5 λεπτά, ότι είναι ωραία η δρόμη. Είναι η Ελλάδα του 50 και του 60. Αποτυπώνεται πολύ ωραία σε αυτές τις ταινίες, ειδικά στη συγκεκριμένη, που είναι και ένα κέντημα σενάριο γραφικό. Καταλαβαίνει κανείς πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν, ο δρόμος παραπάνω είναι χειρότερος. Όλα αυτά με έμπνευση, αφορμή από αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το δρόμο που βαδίζει ο ίδιος, και όπως πάντα όταν πρωθυπουργοί αναφέρονται στα όσα κάνουν, μας λένε, προσπαθούν να μας πείσουν και να μας δείξουν ότι αυτοί κάνουν τα πολύ δύσκολα, έχουν γεννηθεί για αυτά, καταφέρουν μόνο τα δύσκολα, πηγαίνουν στα δύσκολα, δεν είναι τίποτα για αυτούς, δεν σημαίνει κάτι όταν κάτι είναι εύκολο. Πάντα τα λένε οι ίδιοι για τον εαυτό τους, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει τίποτα απολύτως. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν σηκώνεται από κάτω να πει τι είναι αυτά που λες. Τους αφήνουμε. Δεν είναι μόνο με τον Τζίπρα, και οι προηγούμενοι τα λέγανε. Και από ό,τι βλέπω, τα λένε και οι επόμενοι. Όταν ξεκινάει ο Κυριάκος να λέει ότι σκέφτεται, υπερασπίζει τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών, φαντάζομαι τι θα πει αν, όποτε, κάποτε, μπορεί και αυτό να συμβεί, να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Ο Σταύρος, πριν γίνει, έχει όμως να πει κάτι πάρα πολύ καλό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Έλατε. Γιατί ξορκίζουν πάρα πολύ το θέμα των υπαλλήλων. Λένε δηλαδή, ναι, ότι δεν πρέπει να φύγει ποτέ κανείς υπάλληλος από το δημόσιο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγουν υπάλληλοι από το δημόσιο. Έτσι. Ωραία. Καθαρά. Ξάστερα. Ο Σταύρος έχει άποψη για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα στην Αμερική. Στην Αμερική, εκτός από τους δημοσιογράφους με τις περούκες, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Παπάς. Έχει πάει όμως και ο Λεβέντης. Πρώτη φορά. Πόδι της Ένωσης Κεντρών, και τα δύο μάλλον πόδια της Ένωσης Κεντρών, πατάνε την Αμερικανική Ήπειρο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες που πατάει πόδι της Ένωσης Κεντρών στη Νέα Υόρκη, και είμαι χαρούμενος. Είναι μια χώρα που θαύμαζα πάντα, η Αμερική. Έχει κόσμο που υποφέρει, νέους στην ανεργία, έχει τα λάθη τα εσωτερικά του ο καπιταλισμός. Τα ακούσατε με τα καλά λόγια γενικώς. Από ό,τι είπε, με ένα πόδι. Είπε πρώτη φορά πατάει πόδι της Ένωσης Κεντρών στην Αμερική. Προφανώς έχει πάει ο Βασίλης Λεβέντης εκεί. Κουτσό. Ναι, γεια σου. Αποστόλη, εσύ είστε? Ναι, ναι, ποιος άλλος εγώ? Σουλτάνα είμαι. Μωρή, είναι ο Λουκά. Ψυχή είναι όταν βλέπουμε τον εαυτό μας στον ύπνο μας, εντάξει. Ναι. Αυτό όταν θα πεθάνουμε, ναι, σώμα θα πάει στο χώμα και η ψυχή θα την πάρει ο Δεσπότης, θα τον έχει στο στρατόνο με την Παναγία, και θα την πάρει ο Δεσπότης και θα την πάει στον Πάπα. Τι είναι, παιδί, μεταφορική είναι ο Δεσπότης? Τι τον επέρασες? Με χρέωση του Δεσπότη ή του Πάπα? Πώς θα την πάει την ψυχή? Συνεργάζεται αυτή. Του κόβει τιμολόγιο, τη δίνει έτσι, ανταλλάσσει κάτι με τις ψυχές. Θέλω να έχουμε εξηγήσει, δεν μπορώ να τις απορίες. Υπάρχουν πολλοί ρασοφόροι που ξέρουν τι σκεφτόμαστε, και από μεγάλη απόσταση. Μισό λεπτάκι, αυτοί έχουν υπέρυθρες θύρες? Δηλαδή πιάνει σε μεγάλη απόσταση, έχουν Bluetooth? Είναι ασύρματοι, ενσύρματοι, τι είναι αυτοί οι παπάδες? Γιατί οι ρασοφόροι ξέρουν και από πόσο μακριά ξέρουν? Ερωτήματα, Δημοσθένη, Γιακόπη. Όχι. Πώς λέγεσαι, Μαρία? Σουλτάνα. Ο Άνθιμος είναι από αυτούς τους ρασοφόρους που ξέρει? Ξέρει σίγουρα. Ένα ποσοστό του κόσμου το εκφράζει. Λοιπόν, άκου το παρακάτω. Έχει άλλο. Ξέρουν ότι σα φανέρωσα σε εσά, γιατί του το είπα πριν από πολλού μήνε. Τι μα έκανε? Και να σου πω κάτι, το ξέρει και ο Τσίπρας μαζί, γιατί και αυτό μπαίνει σε τέτοια. Ρασοφόρο και ο Τσίπρας? Αυτό είναι ρασοφλόρο, δεν είναι ρασοφόρο. Συγκεντρώσει αυτή του Bilderberg, κάνουν τέτοιε συγκεντρώσει πνευματικέ τη λέξη. Υπάρχουν παπάδε τη λέσχη Bilderberg? Ο Πάγκαλο από μέσα φοράει ράσο? Δεν ξέρω, μπορεί. Τα λέμε. Μπορεί πολλοί να ξέρουν πνευματικά. Εμεί ο λαό δεν ξέρουμε. Η Άννα, η Διαμαντοπούλου, όλοι αυτοί, ο Παπαχελά, αυτή ο Κυριάκο είναι ρασοφόροι τώρα? Δεν έχω κομπιούτερ για να ξέρω αν είναι με στην Bilderberg τα ίδια. Κομπιούτερ, πώς θα συνεννοηθούμε? Δεν κάνεις δουλίτσα. Νεολουκά, οργανώσου. Η άλλη δεν είναι τυχαία. Έχει κομπιούτερ, βλέπει τις εφημερίδες, ξέρει πού να κάνει ντου. Πρέπει να σε βγάλω προς τα έξω. Αυτοί μπορούν να σε κατευθύνουν και από μακριά, ή μπορούν να σε συγκρατήσουν. Τα κάνουν αυτά, γίνονται. Να φέρετε όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι τους Έλληνες στην Ελλάδα μέσα. Και να είναι στην Αγία Τριάδα, όχι στους οικουμενιστές που σέβονται. Χωράει η Αγία Τριάδα, πολλούς έχουν φύγει πολύ έξω. Η Αγία Τριάδα, το ξέρω, λίγοι έμειναν, πολύ λίγοι. φύγει. Γι' αυτό έτσι πήγε η Ελλάδα. Μην είναι με τίποτα ράτζα και φέρω τον κόσμο τσάμπα από το εξωτερικό που περνά καλά και τον βάλουμε στην γιατριάδα με τίποτα ράτζα μέσα, είναι σαν τι τηλεοπτικέ άδειε. Να ευχαριστηθεί, να χαρεί. Να έχει το λόγο του Θεού, να έχει το ρασοφόρο που σου διαβάζει τι υπέρυθρε, αλλά να έχει και ένα κρεβάτι τη προκοπή. Έχει τόσο πολύ χρόνο. Λοιπόν, περίμενε. Έχει αλέψει στη σαλαλά, τύπε. Απορώ πω παίρνει τηλέφωνο με τα χέρια τα δεμένα τα πίσω. Εμάς μας βοηθάει πολύ ο Σταυρός στο λαιμό, η Παναγία και οι 10 εντολές. Ακούσατε, τηρείτε και τις 10 εντολές. Και οι 10, και πάντα, πάντα και οι 10. Να κάνετε προσευχή στην Παναγία, γιατί όλοι οι άλλοι λέγονται θεοί. Κάνουμε και στην Παναγία, δεν το αφήνουμε έτσι. Η Παναγία τη βλέπουν μέχρι και σήμερα οι καθαροί πνευματικοί πατέρες. Εντάξει. Πού εμφανίζεται? Εμφανίζεται στους πνευματικούς πατέρες. Σε τι μαγαζιά πάνε οι πνευματικοί πατέρες, πείτε μου για να καταλάβω. Μόνο στην Αγία Τριάδα όσοι είναι και μόνο στο χώρο τον καθαρό. Πού ζουξίδικο είναι τελικά? Όχι, δεν είναι. Πού θα πάμε, πού μας πάσε Νεολουκά, με έχεις τρελάνει. Έλα, σ' αφήνω, δεν φτάνει. Όχι, όχι, όχι, περίμενε, 2-3 πράγματα. Δεν είναι 2-3, είπαμε 15. Φτάνει, Νεολουκά. Όχι, δεν είναι 15, 12 είναι όλα. Περίμενε. Λοιπόν, πολλοί φοράνε σταυρό χωρίς να τον πιστεύουν. Μην νομίζω ότι όποιος φοράει σταυρό είναι και γνήσιος. Καλά, εδώ φοράνε τον Τσεγκεβάρα και δεν τον πιστεύουν. Άλλοι φοράνε τους Ραμόνους και δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Ραμόνους. Περίμενε, άλλα 3 έχω. Λοιπόν, θυμάσαι τα DVD που έβαλες για τα παιδιά στο σχολείο πριν αυτή την εβδομάδα? Με τις τσόντες. Ο Δόκτωρ Πιούτσας και ο Προφέσορ Κάπα Αύλας. Άκουσε, αυτό είναι το πολύ καλό. Αυτό θα το χαρώ. Σ' άρεσε αυτό, ε, ανομαλιάρα. Όχι, δεν σ' άκουσε. Ναι, δεν μ' άκουσε, σ' άρεσε. Αυτά τα χριστιανικά σ' αρέσουν εσένα. Λοιπόν, άκουσε. Αυτά τα DVD θα τα δώσουν στα παιδιά στο σχολείο. Μετά θα τους δώσουν σεβασμό στην ομοφιλία που ήδη άρχισαν. Και μετά, αυτό θέλω να σου πω τώρα. Πω είναι πολύ ωραίο. Πολύ θέλω να σου πω. Πες το, πες το, έχω γωνία. Θα ψηφιστεί νόμιμη εκτός την ομοφιλοφιλία και η κτηνοβασία. Από το στόμα σου επιτέλους και στου Θεού ταυτή. Υπάρχετε τόσα ζώα αγάπητα εκεί έξω που είναι αμαρτία να μην μπορούμε να είναι νόμιμο να το κάνουμε μαζί σας. Ο Ερντογάν ήδη διασταυρώθηκε με κατσίκα. Το βλάκα. Λοιπόν, νομίζω το έχει πάει ένα τσίκ παραπέρα από τη Λουκά. Αλλά δύο έχω να σου πω. Δεν θα μου πει τα άλλα, κράτα, θέλω κάτι να περιμένω. Έλα, γεια, φτάνει, φτάνει. Over. Αυτό το κράτος οφείλει να έχει και πλέον θα έχει περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Έχουμε καταφέρει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε, οι μισθοί κατέρευσαν, η ανεργία εκτοξεύτηκε. Είναι τρεις επιτυχίες, δεν είναι μία, να τον διορθώσουμε. Είναι τρεις επιτυχίες, μόλις ακούσαμε κάποια καλά επιτεύγματα και αυτής της κυβέρνησης. Στον ίδιο τομέα και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη είχε καταφέρει πάρα πολλά, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για τέτοιου τύπου επιτεύγματα. Πτώση του ΑΕΠ, αύξηση της ανεργίας, λαιλασία της κοινωνίας, σε αυτά πάντα είναι ανοιχτή. Και η κοινωνία, και εδώ είναι το περίεργο, και η πολιτική ηγεσία και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Υπάρχει μια ωραία ταύτιση, συναστρία όπως λέμε, και γίνονται όλα αυτά τα πολύ ωραία. Όμως τελειώνουν όλα αυτά κάποια στιγμή, γιατί τελειώνουμε το θέμα του χρέους, όπως είπε χτες ο Τσίπρας, που είναι σε αντίθεση με αυτό που είχε πει προχτές ο Δραγασάκης, που αυτό που είχε πει ο Δραγασάκης ήταν σε αντίθεση με αυτό που είχε πει παραπροχτές πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσουμε όμως τι είπε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Οι συζητήσεις για το χρέος θα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου Μαΐου. Και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες θα σημάνουν την αρχή του τέλους της Επιτροπίας. Άρα, ακόμα και, πώς να το πω, να έρθουν πολύ ευνοϊκά για τα πράγματα, μιλάμε για μια διαδικασία που εξορισμού πάει και πέρα από το 18. Είχε πει ο Δραγασάκης, ακόμη και αν όλα πάνε πολύ καλά, ξεκινάμε να συζητάμε για το χρέος με τον πολύ απλή, με την πολύ απλή παραδοχή και το πολύ απλό επιχείρημα ότι χρωστάνε και άλλες χώρες που δανείζουν την Ελλάδα. Δεν μπορεί ξαφνικά να σβήσει κάποιος από την Ελλάδα. Ευρώπη, hello που λέμε, Ευρώπη 2016. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας χθες επανέλαβε ότι όλα πάνε καλά, έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε εξελίξεις και αρχίζει η αρχή του τέλους για να τελειώσουμε με το χρέος και να βγούμε το 17 στις αγορές, ενώ έχουμε βγει το 16 στις αγορές πάλι, σύμφωνα με τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την κατσαρόλα τα βάζουμε κάθε μέρα. Φτάνει στο τέλος του το μαγείρεμα. Σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα ξαναείμαστε ως Ελληνοφρένεια την Τετάρτη, την κλασική ώρα 1:10. Γεια σας. Ξεδολή, χάνω πάσα ιδέα, ρε φίλε. Ευρέστη, παιδί μου, τι την αφήνει και τη χάνει. Είναι η πάσα ιδέα εκεί δίπλα σου μαζί σου και την αφήνει να χάνεται. Ρε φίλε, αν δεν γίνει ο Βοσκό καναλάρχη, αν δεν γίνει ο κοίτα αυτό που μπόσκει πρόβατα, αν δεν γίνει καναλάρχη, ποιο θα γίνει καναλάρχη, ρε φίλε. Πάτε και χτυπάτε την εργατική τάξη. Δηλαδή είναι αυτό που σκεφτόμασταν όταν ακούγαμε Καλογρίτσα, ήταν το working class hero. Working class hero is something to be. Αυτό ακριβώς. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Μόλις λέω, άρα παιδί μου, τώρα αμαρτία είναι. Ο ήρωας της εργατικής τάξης. Αυτό. Ήθελε να γίνει βοσκός. Βοσκοτώνει το βαλεκί σου, λέει, δεν πάει στο διάλογο. Θα πάει να γίνει βοσκός. Και τι κακό έχουν οι βοσκοί, δεν καταλαβαίνω. Όχι, να πάρουν τους άδειες πρεζέμπορες. Άσε μας, αγάπη μου. Και χτυπάτε τους βοσκούς, ρε φίλε. Χάνω πάσα ιδέα που θέλει. Χάνω πάσα ιδέα. Κι εγώ, φίλε. Και πιέτη αγροτιά, εμένα αυτό με στεναχωρεί. Φίλε, καλά τα λέτε και για το ΣΥΡΙΖΑ, καλά τα λέτε για τα δύο αποτυχημένα κόμματα. Καλά τα λέτε. Ποια είναι τα δύο αποτυχημένα κόμματα? Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Α, ναι. Αποτυχημένα κόμματα είναι. Τι είναι? Ναι. Για την Πιπηλή, καλά τα λέτε. Αλλά για το ΚΚΕ δεν λέτε? Όχι, ρε φίλε. Τη δουλειά έχει το ΚΚΕ με αυτού, δε. Σοβαρό κόμμα, ρε. Επειδή δεν λέμε, γι' αυτό. Η κυρία Πιπηλή έλεγε χθε την νοικοκυρία δεν μα φέρανε εδώ που μα φέρανε. Ποιο μα έφερε? Η κατεφημισμό νοικοκυρία, πιο σωστά, ναι, αυτή. Ρε φίλε, και για του φασίστε λέτε. Αλλά ρε, γιατί ρε παιδιά δεν λέτε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής? Δηλαδή όταν λες δεν λέμε για τη δίκη, το λες με ένα υπονοούμενο τύπο ότι τα κρύβουμε γιατί δεν συμφέρουνε? Όχι, δεν λέω για αυτό. Αποκλείεται εσείς να κάνετε αυτή τη δουλειά. Αλλά θέλω να σου πω, γιατί δεν λέτε και μια κουβέντα? Προχτές έλεγες σε αυτό το Αιγύπτιο εκεί πέρα ο δικηγόρος της Χρυσής Αυγής, επειδή σου σπάσα στο ξύλο, δεν έπρεπε να κάνει πάλι παιδιά. Έλεγα κάτι πράγματα. Σωστό. Επίσης ήταν ένα κέριο ερώτημα, γιατί κοιμότανε στην ταράτσα? Ότι ας πούμε είχε μια μεζονέτα κάπου να κοιμηθεί και προτίμησε την ταράτσα για να κάνει δροσά. Η αδερφή του Τέντιου, ξέρεις τι είπε? Τι έλεγε χθες όταν σηκώνα τα χέρια έτσι? Τι κάνανε? Χαιρετάγανε, λέει. Χαιρετάγανε ψηλά. Υπάρχουν δικαιολογίες άμα θες. Χαιρετάς ψηλά. Δηλαδή, αν θες να χαιρετήσεις ψηλά, ντε και καλά ναζιστικό, είναι κάποιος σε μπαλκόνι και τον χαιρετάς από το δρόμο. Δηλαδή, τα έχουμε ποινικοποιήσει όλα πια. Μην δούμε ένα δολοφόνο, αμέσως να πέσουμε πάνω του. Μην δούμε μια εγκληματική οργάνωση, αμέσως να την πέσουμε. Έλεος, παιδιά. Της κατάντιας που δεν ακούγεται πουθενά και λίγο Black Sabbath να χαρεί το χειράκι μας. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Ρε παιδί μου, το τραβάω λίγο σ' άκρα. Ότι κυβερνήσει ο Κασιδιάρης για 3-4 χρόνια. Α, πολύ ευχαριστώ αυτό. Περίμενε, ρε παιδί μου, και ικανοποιηθείς, ρε παιδί μου, εσύ σαν άνθρωπος κατά 70%. Θα το ψηφίσεις? Γιατί εγώ θα το ψήφιζα, λέω, δεν είναι θέμα. Αλίμονο, σιγά μην το ψήφισες εσύ. Από γυρολόγους τέτοιους, άλλο τίποτα. Είχαμε αντιληφθεί ότι είστε επικίνδυνοι από όταν ψηφίζατε Ανδρέα. Εγώ, αν κάποιος κάνει καλά και με ικανοποιήσει 70-80%, θα το ψηφίσω. Δεν πανάνε και ο χειρότερος μου εχθρός. Περαστικά. Απλά είσαι κομπλεξικός. Περαστικά σε εμάς, δηλαδή, με τις μαλακίες που θα υποστούμε τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, όπως δείχνει η ιστορία, είναι φυσικό επόμενο μετά από Τσίπρες να έρχονται κασιδιαρόφατσες. Βρε μαλακί, σημαίνει στο εξηγό να κυβερνήσει, να τα κάνει καλά. Ποιος να κάνει καλά, παιδί μου? Βρε μαλακί, θεωρητικά μιλάμε. Θεωρητικά μιλάμε ότι θα φέρουμε τους γκάγκστερ, τους δολοφόνους να τα κάνουν καλά. Άντε και φέρουμε τους δολοφόνους να τα κάνουν καλά. Είχαμε και τόσα χρόνια τους οικονομικούς δολοφόνους. Τώρα θες εσύ να δεις τον δολοφόνο να το κατάκι το μαχαίρι, το πιστόλι. Ενώ οι κομμουνιστές είναι παρθένες. Εδώ πήγαινε η ατάκα για το κουκουέ, δεν λέτε. Γιατί δεν το πες, αμαρτία είναι. Έλα, άντε, άρχισε η μαλακία. Άστο, πάρε καμιά κούρσα καλή. Γιατί με τις μικρές κούρσες συγχύζεσαι. Δεν βγαίνει το μεροκάμα του και λες μαλακίες. Έλα, γεια. Έλα, γεια.